سادس هم شپږم د دوی چې شپږم کوونکی چې دا پنځه په شپږو واړي دا شپږم کوونکی کلب هم سپی د دوی نو ځینې بیا هغه خبره کوي ځینې بیا هغه خبره کوي الله وایي دا دواړې خبرې سره کم دي رجمن بالغیب رجمن دا ویشتل دي بالغیب په غیب سره مانه دړنده ډبرې کې غورځوي نو ډبره چې څوک غورځي خو هدف یې ټاکلی ړوند هدف ټاکلی سي دغه د غیبو خبرې چې څوک یې ګواکي دا دړنده وارې چې پښتانه په دغه لهجه باندې وایي برای ورور د ده خبرې ګرځي دړنده وارې کي دړنده وارې مانه بې هدفه خبرې کي چې ورته معلوم نه دي د ځانه ږغېږي نو برای دړنده وارې بوي الله وایي دا رجم دي رجم خو دغه دي چې ډبره سړی غورځي بالغیب دا مانه په نالیدلو مانه بې هدفه ویشتنې دي مانه دا ګرځي د ځانه سره جوړوي دا رجمن چې دی ملا قاری دا مفعول مطلق دی فعل مقدر دا سور سری شو کیږي چې یرجمون رجمن بالغیب یرجمون دی رجم ویشتل کوي د خپل خبرې کوي چې د بری دی غورځي ا دا څنګه ویشتل دی په غیب سره دی شی نی ویني معنی به هدف او به نشان وارد کوي معنی حق ته نه رسیدلی په دې خبرې کې دی غلط دغه دواړه قول الله تعالی رد کړ کوم قول او کوم قول د درو چې سلرم یې سپید بل دغه د پنځو شپږم یې سپید دغه خبر ته الله پاک دا رجم بالغیب دی پسې ويقولون او زين نور بها وايد دي سخه سبعة دغ خلق وجه وسامنهم أتم دي دي كلبهم سبيد دي دي دا قول چدي دا دريم قول چدي كي زين كسان دغ رقم واي دا جيب بارك الله تعالى رد ونكي چه رجمان بالغيب دا غسم سقط عن هو يفرشا واي چه زين دغ رقم واي الله پاک پر نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې دغسې خلک ګډې وډې خبرې ډېرې سره وایي د خبرې حقیقت نه یي معلوم چې مال د مخاصمې او د مکالمې طرز وشي په هغه وخت کې دغسې ورته وایه چې الله ښه خبر ده خلاص دا نو اوس یو دورې کشي بل یو دورې کشي ته ورسره وایې چې درې وایه ته ورسره وایې چې پنځه وایه دا بل ته وایه ته ورسره وایې چې اووه وایه نو څنګه نور ته الله ته وسپاره په دې کې تا ته څه پایده رسېږي چې درې و باره څه کېږي که څلور و څه کېږي که پنځه و څه کېږي که شپږ و څه کېږي که اووه و څه کېږي زموږ دین ته د دې خبرې پایده څه شي ده فرض کړئ چې اصحاب کهف زر نفره دي څه پایده موږ ته رارسي فرض کړئ چې د اصحاب کهف سره دوه نفره دي بهره موږ ته کوم تاوان رارسي خو دغه خبره یقیني ده چې الله دغه څه وکړ د کار د اولیا او دغه کرامت چې ښکاره کړي دا کې پرې وښکاره کړي کې پر لکه ښکاره کړي بهره په تاسو څه پایده نور رسي نو بهره په دغه خبره چې پایده نه لري په هغه کې تحقیق ته ځان مو ورسره رسو چې د سیو یا بد سیو په دې کې عمیق عمیق دلایل جوړي که سره ما جوړ دغه لاره جواب ورکړه الله په خبر یو دای چې د جن سره خبره اړه لري د سر درمازه څوره کاته چې تور تعالی په خبر ده بعد خبره خو پاره زه در باندې باید سر ته ورسې زده کړم په دې کې خپل په دې سره نه خلاصې چې الله په خبر ده درمازه شرطونه کوم بده خدای په پې لیله کب چې څه کوي خو دې الله پاک وایي چې دغه سی واس نو هغه په هغه ځای کې نه وایي په دغه سی ځای کې وایي چې د جن سره د فایګې اړه نه یې ته په شکل یې دلای نه لکه د مثال په تور ادم علی صلاتو و سلام په جنت کې چې د درخته و خوړه هغه نو کوم درخته و راوي شي وس چې اره درخته ده تا چې څه پیدا رسی چې تا وا درته رسی خو دغه عقیده ساتل په کار دي چې یو درخته الله ور یاد کړي او چې دا مخور دا چې غنم دي کې انزر دي کې پلان دي ارشي چې خو هغه دې ده سه خطا وسوله ځنی و خور وسوله نو ګوره وای په تعین کې خبره نسته نو چې یو کې پیدا نسته په کې دغه سي الله وای قلت ورته وای د دوی ته دغه اختلافات په جواب کې ورته ربي زما رب اعلم او ډیر خبردار دی بعدتهم په حساب سره د دې چې هغه دقیق حساب دی په هغه الله تعالی ډیر خبر دی هغه څوک نشي شو ولای پس یا داب سورته ما يعلمهم الا قليل ما يعلم علم نلرهم پر دی ما نه پر حساب باندې د دې ما يعلم هم یعنی ما يعلم عدتهم علم نلری عدتهم پر چا باندې پر حساب باندې د دې الا قليل مگر نه ډیر لږ خلک په دې خبر پوهیږي چې دا به څه چاته ډیر لږ ته به معلوم نو اوس په دې ځای کې چې دی دا دوه خبرو ته متوجه سي یو دا خبره ده چې الله پاک د دې دا قول نقل کوي چې ځینې په دې کې وایي چې اووه د اتم سپی دي د دغه خبرې ترجید الله کله وکړي نو ترجید چې نه دي کړی خو د سخت هم نه دي کړی چې دغه د صراحتان یې کله وشي صریح حساب یې ونه شو چې دا څو نه پاره ورورته ورته الله په خبر دی دلته پسې دا خبره د آیات په داوس چې ما خبره وکړه دا وایي ما يعلمهم الا قليل په دې علم نه لري مګر نه لږ خلک په خبر دي معنی ځینې ځینې کسان ستاسو په خبرې په دغه ځای کې چې دي د یو اشاره او تنبیه درکول څه چانه لکه د اخرنی قول چې الله رد هم نه کوي د اوغو دوه په نسبت خو دا لږ خلک دي خو یو هغه دوه ډلې سوې و ډلې ول درې دي بلې ول څلور دي دا یو ډاله پاتس و شوي و دي کدايس دغه به هم راځي کدای اس په مزمن پوسوسی وی خرد ندی کړي او بل چاله ځین قلیل خلق په خبر دي کدای اس دغه دریم قول ولا دغه نسبت او غو قول ولا ته قلیل سوی خو هغه دی جسمه دا یو ډالس ولا بل خبر دا ده چې د حضرت عبد الله ابن عباس او د ابن مسعود او د ابو مسعود رضی الله عنه څخه دي دواړو قول دي برا ابن عباس سمو رقم ویل برا الان من القلیل برا الاغلا و تعالی په قران کې ویلي چې یو لږ قلیل خلک په خبر دي باره ابن عباس د قلیل او صحیح زامه خو هغه یاد کړی چې لږ خلک په خبر دي په هغه لږ کې یو د نزه نو دا روایت په روایت کې راغلی باره ورن هغه د اوه نه پاره دي د خلوم د اوه شول سوي دي نو د قران اشاره هم و دغه تکول کې صراحت نسته پک شي کنه دغه د عبد الله ابن عباس قول چې نقل سوي دي هغه دغه وایي چې دول په قلیل خلک کې چې علي اس ناکړي چې قلیل خلک په خبر دي دا نور نجی په خبر په عقلی لو کې یو سړی زایمه چې معنا خبر یم هغه دغه دي چې و خلک دي نو وسم دغه اوواله دا دغه سده عقیده جز نه دي کې سړی د اوواله سم منکر سو بره کافر کیږي کافر کیږي خو دغه چې چې منکر سي چې قطعی ثبوت دي دا خو قطعی ثبوت نه دي اشاره تن په مول کیږي غالب ګمان دا دي چې دی په سوی چې و نه پروي صحیح عدد وسم هغه یقیني چې سړی کسب راځي چې بل سوال هغه نه معلومیږي کدای سپ مزمن پوسس دا د او خبر خو موږ دغه خبرې څخه راوېستل چې معنا الله ولې نه درت کړي نو چې نه کړه رات نو معلومه سره دا چې کدای سی وي بل او قول ابن عباس هم سره ملګری کدای سپ مزمن وس په دې یاسنو نو دغه یو هدایت الله پاک و نبی علی السلام ته وشو چې په دغه سی به پیدې خبرو کې چې دی د خلکو سره د خلکو په شمول په ترازو کې ځان ما چو چور سره جوړېدل په ترازو کې چې ځان سره واچو ځان سره تلې خو به د زری زری صبر سره کې یا هغه ته د اعلان جواب کړه الله په خبر دا فلا تماري فيهم فشالا فاكوي فلا تماري تدعوا مجادلة مكوا فيهم فباركي دغ أصحاب كهبو دغ نور خلوسا إلا مراء ظاهرا إلا مراء مقرنا أغ مجادلة وجغرا ظاهرا شاشكارا وسرسري سره دی چا سره د سرسری رغیر د خبري غو چوبېخت نه ور سره زي الله وای د دې سره په دې باره کې ډیره خبري مکوه مګر نه میرا ظاهري ور سره کوه سرسری ما زغه ځان ور سره خلاص هغه څه مطلب یعنی دا چې ته د دې سره کښین چې دا به نو څونه پاره و دلته نو دی په دغه غار کې چی شخوره پر کوم اړخ پراته و سر دا اوس چی شي دا خبري نو فقط دې سره ظاهري میرا وک ظاهري میرا دغه د کې د خبره کول پس د آیاتونه د سوره کهف شته د کوم ځای پورې دی په باره کې دغه ورته ورته کې سر په خلاصې رسیدي کنات په کې ټیک دی کنه ځکه ښه بالا نور خبره زنه سره کوله نو دغه ظاهري میرا دا ور سره کوه ظاهري میرا دغه د چې معنا د څه خبره کې چې ګر سره خبره نه در سره کوم چا کې یې د آیاتونه دې بس چې ورته چورته الله چې کوم شی مشته وې دی په هغه باندې مش قناعت دا چې څو نه پاره و سره کوم پراته و څنګه و دا کیسه سی لا فلا تماري تمجادله مکوه د چا په باره کې فيهم په باره کې د دغه اصحاب کهبو د دغه مخالفینو سره الا مراء مگر نه د سي مجادله مجادله دغه د په خبرو سره د چا سره داوه یو یو دلیل وای بل بل دلیل وای دا مکوه الا مراء مگر نه د سي مجادله او مباحثه ظاهرا چاغه مجد اشکاره او سرسری کدار وي نور عمق ته د خبرې مو سره ځم او بل خبر دا هدایت ولا تستفت فيهم منهم احد ولا تستفتي تفتواهم مغوار فيهم فبارك دغ اصحاب كهف منهم دغ مخالفين نسخه احدا د يوت لا مغوار كم لا دي كي اميد د دي چار سوخ دي ورته كشنه ما چما ترا وشه خبر پوس يعني اغه سړي چاغه جاهل وي جاهل په فتوا نه ارزي سړي حكم زني وغوار لکه زمش خلق چي دي مسلمانان دي مؤمنان دي د زرو طالب چي زيره ټوري طالب ما داسی او پر دغه وخت وچ رجز ما راجه ماته د کنه د مات وسورته چې په سخت کې درد سي تر اوغه پروفیسور ډاکټر ازغلی اوس خو دې د کوچ ډاکټر ته کې کین کابل دغه تزیچ شي کراچي ته ځه خان ته ځان رسي چې کپ کوم د جین مسله چې راسي د جرو د کښې خبر پشته چې دغه خپل منځ ولا بلا قسم زړه د خپل منځ په هغه کې سم معلومات نه لري تور ته جګدل د تلاخ مسلې ځنی پشته بل نو دا په جین ډوري دي چې وې نو هغه څوک چې دغه سره علم نه او تخپل مسلې وروړندې کوي دغه څه په پښتنه نه کوي دا بل رسول عليه الصلاة والسلام ته هدايت كريشوي ولا تستفتي تفتوى وحكم أم غارة فيهم فبارك دجي چا دجي أصحاب كهفو منهم د دوغ مخالفين رسا چه يو ويدري جي بلوي پنزي جي بلوي تسولي أحدا دا يوتي ما غارة دا أحدا نفا پاي كور واشو چه دا هيتس ناپو تسخة پا جاغ بارك حكم نغارة نو پنور بارو كخم نسيز نغوش دا خو علم نسر سر خو علم دا چا سر دي خو تا خوال پا جواب كراد روش و چورتو يا كرا بي أعلم و بعيد دا كيم چه الله پا خبر دينو دا سبا پشتن ولي كيم بل أدابر تفرماي ولا تقولن لشيء دا مر اتا پشان نزول کی وارد واره هم ویلی پشان نزول کی پاغ روایت کړه ل چاغه عربو د رسول علی صلاتو و سلام خنور مقابله نس وکولی د د نبوت سلسله ورس پر ورس پر اخیدل خلق ډیر په دین کې شامل یدل بارے مش خو نو ناپو خلګو د قریش تو دی ځان ته ناپو خپل دی ام قانیه وچو ولی خودی آسمانی کتاب نه درلودي آسمانی کتاب په يهودو نه ساراو معنا په بني اسرائيل کې آسمانی کتاب نه نازل سی و نو په عربو کې خونه نازل سی دی پر شرک باندې و ورل مش به تعلیم ته د مخ کمونیوي په تعلیم به نسی ترزی د تعلیم یافته خلک وسه پښتنو تعلیم یافته څوک دی يهودو نه سارا چې هغه دوانه پاره واسه ولوم چې نه شریف ته چولورتو اچ د داس مش په ځای ته څو څو سوال راوښه چې نیو کوچو دریش پکښ کې وغه هغه درې سوال یو د روح مبارک و بل د اصحاب کهف و بل د ذوالقرنین مبارک و بل د خپشتنې ځنی وکي کدا زموش پر کم جواب درلره درکې نو بس یی دی کنه ونه یا د هغه دوه خبرو تفصیلی د جبل غیچو تفصیل نه کی درلره در بس یی دی ده نو هغه چې دی رااله د نبی علی السلام چې پښتنه وکړه پیغمبر علی السلام ورته بس سبب د جواب درک ان شاء الله نو وای الله تعالی دا دغه خبرې څونه کوچنی خبره ده چې د خو چې دا وزه به سبا جواب درکړم د نبی علی السلام په زړه کې اعتماد پر وحی و د ځانه کې جواب کول خو به ویلی و نو خو ځانه خو نس ویلی خو دا داسې خبرې په ذوالقرنین دی څه خبر دی څه تاریخ ویلی اصحاب که په څه خبر دي د روح په مسله څه پوهیږي خود اعتماد پر الله عز وجل چې وحی راځي الله به ما ته راوشي بر سبا ده نو هغه خود د خو باور دي د الله تعالی به پر دغه خبره باندې چې دي چې دا ته ولي ان شاء الله نو رسول شکه د خدای خوښ پر دغه خبره باندې الله تعالی د څه خبره څو ورځې 15 ورځې وحی ځنه بندي بارانه دلته پر رسول علیه الصلاه والسلام دونه زحمت راغلی خو وعده کړی وعده نه کړ پر او بل دا دي چې د عربو د قریش باره باندې جوړ وسو ورته ادي د يهودو خبرې څنګه کار وکي څنګه کاری میخه پر ووښتي هغه دی اوس عاجز دي د ول سبا جواب کوم کوم دي چرکی نو مرم دار نه نبی نو کنه دوی نو خو ادي کله خدای تر په وحید تر اتلای در تر اغلی بوي پنځل سورې بعد دوغه خبرو جواب مراله چې د روح مساله چې د په بنی سورې بنی اسرائیل کې تیر اسول اچ موږ مخ سورې یا سورې اسراء دغه د ذوالقرنین وو او دغه د اصحاب کهف په قصه په دې سورې کې رااله دا را ل جواب خو وشاو چې دغه سو دي ته په دا ترڅ کې دغه ادب مر تر راپورته کې شنو بل وخت به دغه سم مکو چ اره خبره کې ان شاء الله ورسره وای ان شاء الله دا مره ان شاء کچیر خوش او الله د الله پاک کدا الله خوش او بس د حرکت کیر دغه ادب ساته نو دا لژنو کې خلاف الاولا کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکي الله تعالی دغه کې در ناراضگی پکښ ښکارا کړ چې مانه دغه سورزیه پر د باندې دا وحی بنې کې ځنی وې ځندول دیس ناراض اوسوي خو نه دي چې لازمي خو ابد دي مانه په تاخير کې هغه خبر ورښکارا کړ چې دغه ما ته خوان نه راکې د ادب ساته نو د شورت وای ولا تقولن ته ما وای خامخه لشيء وهچ ته ما وای اچ شي ار شي چې ته کې یا خبره کې یا بل شي ان ذکر کې اچ ته ته ما وای څنګه چې ان یې به شکه ز فاعل زکه اون کې ما ذالک دغه کار قدم سبا دغه بل وخت ما وای دغه چې دغه کار سبا کوم مگر نه کې ویله هغه ان شاء الله ور سره ملګری کا په شي آیت باندې بشر عزیز یک شي وای منو فدغه زای کې منع ورته وکړل ولا تقولن تخام خام وای لشيء وهچ ته موای دغه ګوره د کتابه کې دغه رقم دی تلفظ هغه رقم دی د قران کریم چې دا ډیر اعجاز دی دا ډیر مشکلات چې دی لري وسته کتابه تلاري خدای شین وې مشکل کو ګرد سره ولي کو شيء بل ځای په قران کریم کې ارزه شيء چې دی ګرد لیکل شوی دی دلته دی جلادی مگر تلفظ هغه سړي لکه ګرد لیکل شوی وسلك مرشوي چې ان الله على كل شيء قدير اغه شی ته وګره او دا شی وګره په کتابت کې فرق ستنه نو دا د قران کریم دا د د کلماتو لیکل دا لیکل هم توقیفي دي چې څنګه لیکل شوی دی د نبی علی سلام د وخت چې دا دغه لیکه وسورته چې خدام شی دی اغه شی دی بس دا به دغه لیکي اغه به اغه لیکي د مثال په تور اولائک دین په اولائک کې د حمزه پسې چې او پسې لام په دراوینس کې وګور بیجنو او وکم دی چې ویل کیږي لیکل کیږي ویل کیږي نه کیچیر وای خو او لایک برابر ویل کی دین که دایس با خبر پوست واس مگر واس مگر اولایکا وولیکا مگر وای بیاننو و داد داغس توقیفش یعنی دا آغا وقت نقل پر نقل نقل پر نقل نلکیو نمونا داغ داد درتیم فیشیلی کجا سرکام دی وایل سرکام دی نو تمایلی شئین و هی چی تمایل چی اینی بیشک زب فاعلون زب فعل کون که مزالی کد داغ کار غدن سبا ایلا خوب عدس وای چاغ مقارن وی ان یشاء الله د مشیت سره د الله تعالی لا خریدا زته بجی پام ان چدی دا خو هغه نسبی مصدریه دی خپل مدخل په مصدر سره اړی نو بار د شوی چې الا خو بیا وای چې مقارن وی به مشیت الله چې مقارن وی مشیت الله د اراده سره د الله مشیت الله عبارت ان شاء الله څخه ده چې دا هغه سره مقارن نه و نو ان هغه رقم دی چې یشاء په مصدر اړی نو ته موایه الا خو بیا وای څنګه وای چې مقارن به د چا سره د مشیت الله سره مقارن معنا مشیت الله عبارت چا څخه دی د ان شاء الله څخه دی چې هغه جخت ور سره وای ور سره مشله وای چې زه سبا زم بازار ته ان شاء الله سبا سبق شروع کوم ان شاء الله سبا د خیر د مسجد کار شروع کو ان شاء الله سبا پلانې کار کو ان شاء الله ان شاء الله ثابت به خبر کو سره جوړ چې پیغمبر ته د هدایت دین امت بنینو و ما تخب بيخي إيه ولي خو ده پیغمبر چه تون اعتماد و اعتقاد پر الله عز و جل دي و ما تداغه و نمائي تنسي و رسي داله بخبر پوست بيونو چه ده ده عقيده سر رسل على پاك داغه تور سر وايه نو و ما تخب بيخي خطاب دي نو داغه ما وايه چه سبا ده کار کم إلا خو بيا وايه چه سنگي چه مقارين وي انجا شاء الله ده مشيات سر ده على داغه سي مجمال ترجمه چه وكي براي پا مزمون پا يهجه نو وايه ان آغا وقت شاء چه و اراده وكي الله الله پا فسيالا پاکو وذكر ربك اذا نسيت خو گای گای د سړی یې رسول کدا غ در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول د نبی علی سم خو عادت دا نو چې ان شاء الله بیا نو خو ویل یې خو دا یو ځای یې رسول دا ځای مال پاک د کوفی چې دی یو سبا دا چب وک و اذا غ وقت وذكر تذكر کواره به کرب سات څو وخت اذا وقت نسيت چې ستا دغه ان شاء الله یې رسی بیا ته د الله تعالی نوم دغه ان شاء الله ذکر کوا چې معنا کله دې در پیات د یاره څول معنا بیا بیرته تر په یاد وای یاد وای اوس نو پدې کې په قیمه مساله را پر دا تقدیر باندې چې دا ان شاء الله چې د کډیر سو بیا یوای دلته چې دی دا د ان شاء الله کار چې دی هغه دا چې یو شی معلقه کې د الله تر اراده پورې مساله په قیدې سره یو سلو معنیتول پر ما طلاق ان شاء الله وزدا طلاق واقع دي کنه نو خدامه نه چې دا د سړي له کسري چې ورشي ته وي چې په دغه سړی د سړی ته ووته پر ما طلاق هغه چې دا ووځي خبره طلاق کیږي کوتل نه وکړه طلاق کیږي نو دلته خو چې دورته شته پر ما طلاق ان شاء الله معنا کده الله تعالی اراده او خوښونه بر باندې طلاق اوس شد طلاق سبک نشو نو ټول کتابونه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق چې هغه وایي چې یانه خو ته نه طلاق کیږي دا لا په خوښه څوک خبر دی چې الله اوس به دا غځي کې راځي دی په طلاق نه دی نو چې خبر نه چې هغه یقین معلومون استلاق ته کې واقع کیږي نو کله طلاق سره ان شاء الله متصل وو ویل سوال نو بر دې طلاق خلاص او کدي شو ولا چې ته پر ما طلاق و شې چې دا خطاب وکي بر ان شاء الله نه دی ویل یو ساعت بعد چې بر چای وخړ بر ان شاء الله په دا ان شاء الله اوس طلاق راګرځي کنه راګرځي کتاب نه راګرځي طلاق په وخت ولاړی واقع شي دا ان شاء الله چې دا ورسته وویل سول دا هغه کار نکي ان شاء الله به متصلې د خبرې سره بارا کار کی کدی اس په خبره پوهیږي مثلا مریه لري مریه توي ازاج را باندې ان شاء الله نه ازاج وي خو ان شاء الله دا لو ترای اراده د ستنه مې خو پټه خبر ته چاته مرو جاله اراده وکنه او په دې کار کی مگر چې ورته ته پر ما ازاج یې پنځه منټه بعد داس منټه بعد بر بیا ان شاء الله وای وس نه راګرځي هغه مریه ازاج شنو چې الته پایده نکي دلته الله ولي وای کدی یې رسول بیا یو کدی یا رسول بیا ورسته وای نو ځین ایمه مجتهدین بر وای وای چې ورسته وای ما غ حکم برته راګرځه طلاق ما غ عتاق برته راګرځه امام صاحب نه راګرځه شي راګرځه اتصال غواړي د شرط د جزاء ترمنځ کدی اس په خبره وس خو یژن خو اتصال نهسته چې نهسته نو پیدا نه کیندل تعالی او دی چې واذكر ربک اذا نسیت کدی یې بیا ورسته بیا ذکر کړئ ان شاء الله د دې جواب دادی چې دا فقط د تبرک د پاره هغه تبرک او برکت چې دی هغه چې ورسته وای هم راځي خو هغه حکم ته فقهي حکم ته هغه بیا نس ته غیر ولا هغه طلاق او قیس هغه عتاق او قیس بیا نس راګرځول تغیر نس وکول چې برته پاره وګرځي کله چې ما په مضمون تش په دلی است نو دغه چې علاوه برته یاد وا چې هر وخت در پیاس او چوي ما چې خبر وکړ ان شاء الله مې نه وای وس ان شاء الله هو هغه حکم پاره وګرځي دی نرا وګرځي هغه کته لاک او کعتا قولاړي واقعس مگر واغه نفس برکت ستاخلیه ترالی د الانم جادیات کی هغه ثواب قدر دی وګټي برکت سمرات ثواب تفسير مزاري شريف خلاوي چې ګرسره ته دا غواز کور را بکس خاغه ان شاء الله نه دی چې کډیه رسول بیا ورستوه د دې څه فقط ذکر دی چې یې رجسول بارنو د داخپل اغه یېر د پاره چې کړی دی برو سبحان الله سبحان الله سبحان الله څنګه را سیرش تسبيحات وای دا ذکر دی چې معنا پاکه الله ته ثابته چې الله پاکه ته پاک ذات خو استاد ذکر پر غزا وشت خدمت سیر لکه سره چې په مازی کې خطا وس بر سجده صحو ورته وکی دا سجده صحو کې دای څه چم کې چې کې تیس د سجده صحو په حکمت کې دای څه یې دی و شیطان ته وای چې تا خپل مازی کې زه خطا ایستم نو خو ستا خو چې دی زه تا ته پیغور ولا چې در نکم کې دی پرېشت هغه دا چې الله ته ټول سجده مکه و نه دی کول ستا پر زړه په قران کې سجده نورې وکړه سلام داسې کې دی سجده نور کې دله کده شیطان د پزې چې ور وینې چې د دغه سجده د خاطر ته علاوه وتر ټل لعین کړل نو ته چې ما خطا باسه زه به دوی سجده کوم کدای سپ خبره پویږي ول پس پرې کړي که شرم درلودای ول د چړې نوم به نه اخستلای نو شیطان چې پس پرې کړي د موږ د چړې نوم ورته اخلو نو معنا چې ته خود د سجده د لاسه برباد شې نو تعالی او په مازی کې دوی سجده نوري وکړي نو دا چې ورته دته ګواکې په غور رقم ورکی شیطان دې په ذلیل کې په مضمون خو پیدا نو دلته چې شیطان ستاده زیانه څخه ان شاء الله لري کړل نو ان شاء الله خو یو ذکر دی د ذکر څخه دوه کړل نو د دې آیات مطلب تفسیر مزری شیر پیدا غدي چې الله نو چې در پیاد چې بار نور ذکر کسو وکړي شیطان ته وسو بل ته یو ان شاء الله جره سیر کړ چې زه سل واره سبحان الله ونه وایم کې وسنه پرېږدم دا د هغه د پاره وکي یو سزا سوده نه معنی چې ان شاء الله برتو خو به ارل چې ځین مفسرون ان شاء الله دغه سمرات کړی چې ان شاء الله برتو هغه د تبرک ته پاره دی دغه د پاره نه چې حکم ته تغیر لره ورکینو نو وذکر یادوا ربک ربستای نه دغه ان شاء الله برته وایه څه وخت یزاغت نسیته کستا یرسو برته راو ګرځو د برکت د پاره یا مراد مراد تسبیحات وایه نو نفس حکم ته کی تغیر پور کاوچ د دسه بایل تغیر ته جوړ یغه اتصال غواړي خمخه به متصل وای وقل بل دا خبر هم ورته وکوجه مخالفین ته ورته عساټی ر قریب د امید درم اندجه یهدیه چې هدایت وکنی ما ربي زما رب لأقرب ودير نجيته ودير نجيته دليلت من هذا ترداغ قسيش دا تسي وابره بيما رشدا دا پار دا هداية كولو وخلوتا خود تسي خود رسول عليه الصلاة والسلام رسالت نمان اجدادون پر پر مجوار کرد بابا دا دمکی قریش خود رسالت سقه بات کده برای نو یهود ته خلق واسه ول را لو غو د ادرس سوال وکړه برای دغه صورت صورت کاپ نازل سو بنی اسرائیل نازل سو چې د دې چی شو کې چې د دې خبرو جواب لر ورکه ورته نو اوس خدمت د نبوت لپاره دلیل جوړ سو کنه سو بابا اوس نو چې ارڅوک د سړي دی خو فکر بوي چې دې نبی خو تاریخ نه و ویل دا څنګه ټیک په ټیک حقایق راپورټ کړ دا کیسه نو خدا معنا چې شې چې یقیني د دلیل موجود سو پر نبوت باندې د نبی عرسم علاوه د شورته ورته درغه بل ام قوی دلیل پر نبوت راکې ته خو اوس په دغه دلیل کې تر دې به بل راکې تر دې به بل راکې چې بار تاریخ خاطر مخ اړه اړه وای باندې سره برابر ولا چې دا نبی دی که دایس په خبره پوس واس دا دلیل خو مسړی وجه خبره ترانجه دی کی چې د نبی علی صلوات و سلام پر نبوت باندې ایمان لر یتر دغه بلا بل دلیل راشي هغه به دغه لا ورنځ دی ور قریب کده شوي قوه قل تور تو وای ودیته ورته په دا قصه کې کار بکې درځي به بل قوی دلیل راشي کې په هغه کار نه کې درځي به بل قوی دلیل راشي ما پر نبوت باندې بار په څه کې ورته عسا شای اندا يهدي چې هدایت بکنی ما ربي زما رب په دلایلو کې چې دلایل راشي چې اقرب و ډیر نږدې دلیل لر د پاره د اثبات د نبوت و ډیر نږدې دلیل ته من هازه تر دغه چې دا اوس موږ درته ذکر کړي د دې بل دلیل راوښي چې هغه ډیر نږدې و اثبات د نبوت رشدان د څه د پاره به الله راوښي رشدان د پاره د لارښوونی و خلکو ته چې و خلکو ته به ارشاد وکوم د هدایت لپاره چې برام دغه دلیل واوره دغه واوره دغه واوره برابر به نبوت په ثابت شي د قصې په جریان کې خو روانه په دنابنس کې خو د ادب رااله چې د ادب د خصومت و چې د دې سره په دغه مسلو کې پیدا نکي جواب یې دغه د شورت تعالی او تعالی په خبر دی او په کوم شیانو کې چې د نبی علی صلوات و سلام سره لښت څه خلاف لا ولا کار سوی الله تعالی ادب ورته فرمایي چې بل وخت به ان شاء الله م پرېږده قدر څه یې رحم سره او چې ورسته چې پیاد سی وایي دا ورته وشول او بل دا ورته چې کفار ته ودغه نه ده درجه به نور نور د لایل زما د نبوت ته پاره پیش وس به ته قصې تر ال را وګرځېدو علاوه دې چې په غار کې ال ته و چاج بده و په خاطر په اجمال کې فقط ویل چې ول سنین عدد هغه اجمال کستې چیر په یاد خو یو څو کلونه ال تعالی او تعالی ذکر کړي و بالا کړه دا ذکر کړي چې څو کال دي هغه آیات چې یو ولسم نمبر والفق ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا مجوه هل وکړه د خوب د پرجه

دی 2002 دی 2006 دی 2021 ته وسوا وشت دغه شی نه زده دی 2021 ور جنوري او فروري داس و یا حمل ثور جوزا سو چې د حدود نصاره او د شمسي حساب دغه ک حمل ثور جوزا دم شمسي حساب دی ک دغه جنوري او فروري دم شمسي حساب دی نو د شمسي حساب د لری چې ورته وګوره اولته چدی په غار کې عمر تیر کړی واغه درې سو کال د شمسي حساب کال او د قمری دا چې بیا دی چې سل کال تیر سي شمسي درې کال د سپورمې پر بالا کیش معنا چې لمر سل کال پر کې وګرځي سل وا سپورمې په هغه وخت کې څو ګرځي د یو سل درې کال د دې پر بالا دی خو د دې واټن کم دی چابک پر راګرځي دا هغه واټن خوږ دی نو یو نو پر سل کال چې درې کال د سپورمې بالا کیش نو خو هغه درې سو په شمسي حساب باندې تیر کړی و پر هر کال درې نور واچونه زنجور سپ کنه سو نو الله تعالی دواړه تور رسول امید مؤمنانو مراعت وکړي کې وکي ام هغه مراعت وکړي چې دې است درې سو کال تیر کړی دی يهودو نصارا او تیر وشل ول وزداد او تسعا کده قمري حساب کین نور پر بالا که بار درې سو نه کال زنجوري کدا اس په تعبیر کې په فرق پوي دی چې دلته د مؤمنانو مراعت ام وسود دی د ام وس ول زموږ د مسلمانانو سنه کما سند هغه دغه د سپورمه یغی چې هجری سند دغه چې د نبی علی سند هجرت څخه را شروع ده نو دلته په هغه کلو باندې نه کی حساب ورده واره په دغه قمری اوله په هغه شمسی ور حساب کې خوشوال د حدود نه سره او سره پیښ شو ا د دې چې هغه حساب ور وشو مؤمنان چې ولتس نه پر بالا کې بر اساس په حساب ادرس او نه کار ازین جوړیش کدی څه خبره وس پویږي نو په دغه د تعبیر سره جلح نو دا نقطه واغه بر کې دلته چې واغه خلاص فشل پاک وای وای وَيَقُولُ وَرْتَوَى يَوْدِيتَچ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا اللهُ أَلَا پاك أَعْلَمُ خبردار دي بما پاغ مدسر لبسو چ دي زنګ کړي دي الله دغه خبره چ دا درته ویشل دا دقیقه ده پدې کې د ځانه ترخزي مپک شباسه چې دسی دی چې الله درس او نه کاله یاد کته وا یا ز چې همدا یو دوه کاله کم دغه خبر سره وکړه الله په خبر دی الله اټکلي خبرې نکي د الله خبر دقیق ثانیه په ثانیه نه ځنی غلطی دغه قول الله په دغه سره ملګری کی قلت ورته وای چې الله الله پاک اعلم خبردار دی به ما پاغه مدونه تر سره لبی سوچ دی ځند کړی دی نو دغه نه ټچ الله ټاکی دغه تاریخ ټاکی چې درس او نه کاله جنو پدې کې خطا وزي نو خدای په خبر دی خو د اټکل نه وای شو پکښ خطا بوزي له غیب السماوات والارض له دغ الله لره غیب پټ پټ خبر یا سماوات د اسمانو والارض او د مزکی چې په مزکه کې کوم شیان پټ دي ک په غارو کې پټ دي ک په غلو کې پټ دي الله ته معلوم نه دا په دې خلګوم خبرو چې دغه عمر دلته په دازه کې دی بده ک په اسمانو کې پټ شیان چې څه سیارات یې په ټولو مال او تعالی خبر دی تعالی علم خو دغه وسیع دی الله نه خطا وزي په دې کې به نور نظریه مور کوي چې دا مده ډیره وای لږ فسیاله پاک پرمایه دسی وای ابصر به و اسمع ولا قاری دا سیغی چې دا خنو علمي معلومات غواړي د تعجب سیغی دی دغه د زربای زربو د باب خو مونږه صرف صغیر په یاد نو په پای کې د خپل تفصیل و او افعال التفصیلی منه ازرب به و ما ازربه دغه به صغیر اولی کنه ورای وړي ازرب به و ما ازربه دغه صغیر هغه د خپل تعجب دی چې ابصر به لک ازرب به د دې خو لفظ ترجمه دسی ده ابصر تل دل ګنل وک به په د سره زما قدا دا د چې دی ویني یا اله دل ګړل په الله او کل جد نو دغه دی دغه نو جد نو د جد چې لاس تر وته لاس باندې شي شي نیوی چې د ټکور پر دا ورته وځړی شي نیوی چې د جوال وا خو ته شي شي نیوی چې کال مخ کې شي دی نیوی راتلونکي کال شي نیوی یا اله دل ګړل نو دغه د الله جد نو جد وبله چې ولا کای په تاریخ باندې چې د سر کال مخ کې شي یا زر کال راتلونکي شي کراتلونکي دی کې چیر دی ګرځي ته واضح دی کفردې په منځ کې ستا کنه سګر دته به پردې دي دته پرده حائل نه ده دغه نو جدي دغه جد وبول نو لفظي ترجمه خه دغه رقم ده کدا یې په خبره پوس ابصر تل دل ګنل وک په چا سره به په جلا سره دغه نو جد وبول ظاهر لفظي ترجمه چا کوي ابصر به څونه شل دون کوي دغه د تعجب څخه ده ترجمه چا د تعجب پر رقم کوي حاصل هغه دغه دي ابصر څونه شل دون کوي دی د الله تعالی د به سره چې وابصر به سونه شجه دونکې دی الله تعالی کله په ترجمه کې هغه امر کوم او اسمع او سونه ش اورې دونکې دی الله تعالی دا صيغه د تعجب د ترجمه د هغه چې د ما د فعل په ځی ترجمه ته بیان دي کله په ځی کې بر اساس ورجیج خبر نو دا غسو ابصر سونه شجه دونکې دی الله تعالی ابصر به سونه شجه دونکې دی الله تعالی او اسمع او سونه ش اورې دونکې دی الله تعالی نو چې الله تعالی به خش اورې دونکې دی تعجب ورته ګوت فغاش سونه ش اورې دونکې دی چې هر شی اورې امر تعبیر څه کو بر موږ په توره تاریخ کې د سورکی میږي د پښوټک اری له الله اورې